قرآن دی پیغمبر کا بشر ان لوگ غلام اللہ لسان الذی جمد عام غلام یلحدون الیہ چی غلط نسبت کی گئی طرف داغت آغت دی دا غلط نسبت دا قرآن کی آجمیون حق جبع عبرانی دا وحازا او دا قرآن لسان دا جبع عربی مبین عربی فصیح دا ان الذين بتاجرا كان لا يؤمنون بآيات الله جاء ایمان رولی پای په نه الله لا يهديهم الله توفيق به هدايت نور کوي چې الله تعالی ولهم عذاب نلین دی په عذاب درناک انما يقرن كذبا بشكا تدي درو الله تعالی باندې الذين كان لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان رولی پای په نه الله تعالی اصل درو جن داخل کی او الله درو کوي چې الله او ایمان لاله دی نه اولائی کاردہ کسان ہم انتاظبون دل کرو جنگی من کفر باللہ سوچ کافر شو پا اللہ باندی خم انداد ایمانی ہی یعنی سوچ کافر شو دل کا اللہ او پس پچانا پر اولد دی ایمان دل دنانا پتا سکڑی باندی خزد و قہر دا اللہ تعالی دے اللہ مدرد قہر و خزد دا اللہ تعالی کہاوتن باندی خطریا جے اکراہ حکر سے قدمانی مجبور کیش دے افوائل دی چاہ باندی دکنی وید کفر و قلبه اوزد دو مطمئن من اطلاق بی دی ایمانی کی ایمان ندا سڑے چلی کنگے پتگا وعید کی ندے و ناکن لیکن من حقا کس شرحا چپرائن اسکلا بالکفر قبل اولد کفر لا صدرن سین اخکلا فعلیہن نفدی کسان دانی غضب من اللہ قارد اللہ تعالی دے و لهم عذاب نظیم و دید پارا عذاب دے دے ذالکا دالوی عذاب ولد دید پارا بسبب دے انہم استحب الحیات الدنیا دی خورا کرو جند دنیا تم قابل دا آخرت کی وان اللہ اور بیشک اللہ ہدایت نکے قوم کافرانو تا اولائک اللذین دا کافران حد قوم دی تبا اللہ چی مہر والد اللہ تعالی علا قلوبهم تجنون دی حق نکبلی وسمعهم تغبن دی حق ناوری وابصارهم تسترگ دی حق نوینی اولائک اور دا کسان هم الغافلون دی فغفت کلی فبی پروائے کلی لا جرم خامخا انہم دا کافران فلا کرتی کافرت کی هم الخاسرون هم دی زیانتار او تاوانیان دی ثم ان ربکا بیاس بشارت اخلاوی دی فتایتر رستا للذینا هر کسانتا حاجرو جا غی حجرت کرے دی من بعد ما فتنو خفص داغینا چپا تکتیف کرے شیو بیری پا غفر زیلو کے ثم جا عبو بیا بی جہار کرے دی وصبرو صبر کرے دی پتا تکلیفونو باندی لیکن ربکا بے شکر رستا من بعد ہا پس دی کارون چنی مہاجرین اکڑی دی لغفور خامخا بخونکو مہربان دی پدوی باندی اہلین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون تدی آیتونو کی اللہ تبارک تعالیٰ دا آخرت یا منظر بیانی آخرت رز دا دیر زیاد سخت دا ہر یو انسان با بخل زان بخلا سید پارا سن رہن کی کیدیشی کوشش کردی دا کو معلوم خبر دا کہ علتا رور پلار مور وغیرہ دے انسان دا خلاسی دے پارا پتاری گی نا ودین خدا ہری انسان نا امیدے گی تو کوشش پا دے گئی ہری انسان کہ دے مدافعات دا فلزان نا اتری سو عذرنا اور التجار اللہ تبارک تعالیٰ تکیش کی ہری انسان دا اندغت اکی تو دے دا نفس خلاس شی یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ نفسی نفسی ہر انسان بدائی کہ اللہ ما بچ کے اللہ تعالیٰ ما بچ کے دادا سے رضا من کو منگا بے غمی دادا رضی سے فکر من سے رشتہ دینا تو دارج کا خام خارا جی اللہ تعالیٰ بولوئی کہ بھئی ہر انسان اسا اعمال کری دی دا آغا اعمال و سزا اور دا آغا اعمال و جزا دا بنند حاصلی اور دا بدین نخلی هر انسان چې کوم کاروند کړی وي نو په وخت باندې دې بیا پټایي ده هغه کاروندې کوي خو کړلې دي او کبا دي کړلې دي دا دنیا خو ځایه کاروندې دا آخرت ته الله تعالی دې بچا سره ظلم نکو کبه چاله کا اعمال دي او کډې را اعمال دي هغه ټول به حاضر شي دغه مخله براشي دغه داغه نتایج پخله وي دون نمبر ده مکی حالت اللہ تعالیٰ بیاندی تاس تقبل معلومہ دا چلو مکی ده پارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمر بیادان اگر تیری اللہ تعالیٰ حضرت قبولی کری ده مکی ده عظمتا ده کروندی قابل نو او نده کروندی قابل ادا تن تپر شبلور ازمکی دی او پکی ده گنگفر جار مارے دا سیزن دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا غفتے وا اور دے مکی تا دا ہر طرف نا غلجات را روانو میں وجات را روانو ہر جو با سکتی و تکلیف ہو لیکن مکی والا باردی چند سکتی تکلیف خات نو را غلی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زاد اقتص کل چلی بے قدری اکلا ناشکری اکلا اور پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام دې ته مجبور کړ چې هغه د خپل آبائی ته لري دي آبا کړه حضرت ابراہیم علیہ السلام دې حضرت اسماعیل علیہ السلام دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر د کله زمانی مدا بادشاہ دې لیکن نن کافرانو داسې رویه اختیار کړه چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام آغی مجبور شو چه دا اقفل کل بریدی دیکلی تا سمر شرف اللہ ورکرو او مدینی منوری تلار شی لیکن کل چه پیغمبر علیہ السلام سرد صحابہ کرامنا مدینی منوری تورسی دل نو علتن دی کافران دی پاران نپری قدر علتن ملا دراحت و سکون زندگی نور کولا پیغمبر علیہ السلام دو دوی دو طارب و دعو باری چه اللہ تعالیٰ پا دیدا سی کدونا راولی لکسنگا کدونا چه دا حضرت یوسف علیہ السلام پا قوم یعنی مصر والا باندی راغلی چه پیرنا دا اطرافنا غلی بن شوی چه تاسبا مکی تا غلی نو لے مداخ معلوم خبر ادا چه پاگی کی پلق اس کی دلنا او چې دا اطرافونه د تجارت او د غلې دا مسلې بند شوې سخت تکلیف کی شو دومره سختی په دای باندې راغله چې به غریبانو څه وی اډو کې خوړل اډو کې به اوس وګاو وو کې به واچول پاغه ایرا هی باندې به گزاره کوله اډو ته به اوس وګاو ایرا به وو کې کډا وډا کړه دارنګي به مردار کې چرته مونږ دی نه هغه نه پېښو د مردارو د مروز کو غفن دی خوڑلیوی چی کلا دیر زیاد پنشو حید درک ملگی دو یا وفد دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی تشریف پوری یا وفد راغے دی نبی علیہ السلام خدمت تحاضر دی وفد والو پیغمبر علیہ السلام سر خبر اکری استا دشمنی خمم سر ادا چدا کم جنگو کسان دی یقیناً زمون سر استا دشمنی دا و تا سر زمون دشمنی دا لیکن دا دی زنانا اور دا معصومان حال بسوی اغی خو نتا سر دشمنی کئی نتا دا اغی سر دشمنی کئی لگ رہا ہوں تا پچا باندی زمون تا دے معصومانو باندی دلگی نمری زمون تا دے زنانو باندی چکل دا دی فریاد تے زمبر علیہ السلام یوری دے نبی علیہ السلام دعا غواری اور علاقو تبیا اطلاع کئی کہ تاس غلی مکہ پر اولی گئے اور پلہم پیغمبر علیہ السلام غلی اولی گلی مکہ والا اتاد مدنی منورین اور حال داد چبی کافران ہوئی یعنی اسلام نور ہو رہے تو سمدر مسئلہ داتے اوزائی کی دلخ ایک سالی راشی دو کافر ہوئی نبی انسانی ہم دردی جان نہ قبر ادا کفر اسلام جان نہ قبر ادا نسان اللہ تعالیٰ دی بیانی کہ کم کلیوالی سر از احسانات کم نعمتن و لورکن او دید آغا نعمتن بے قدری و ناشکری کی ندائی و نسان اللہ تعالیٰ بیان کردے جگہ سے معاملہ بدا آغی پر ان کی گی او دا نمونه دی دی اختلی مزدگی دی او دی نمونه تا دی گوری بازی کم سیزنا چی زمان دا پارا حلال دی یا بازی حرام دی داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی و دونو سی پارا اور دارنگی تشکزم سی پارا سورہ مائدہ کی دی تفصیل بیان شکر دی تو بیان دلتا داغی تذکر کی گی رد کئی چی دا حرام اور دا حلال ہو اختیار اللہ تعالیٰ تے دے انسان تقل خوخہ باندی یا اشیاء حرام یا اشیاء حلال نہیں کی گردے دے کنیل انسان کی گناہوں نے ان کی اللہ تعالیٰ تے تمافی کئی اور تمافی نے کئی داغے بیان کافر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تاتی یاد کا عرض سرابہ شیط اللہ مرسن حری عمر سے اللہ تعالیٰ توران جو حاضر بشرا دی ہے تو جاگرو ان نفس ہاتھ دے بجگڑا کئی دکار دے بجگا ذات دے دان کرنا دادوئی کہ اے اللہ نفسی نفسی ما بچ کے بجے عذاب منو ساتے بتا پترا کہ مور نہ پکاری گی پلار نہ پکاری گی روح نہ پکاری گی اولاد نہ پکاری گی کل زان نہ پارا بلے گیا گی تو مدافعات تلاش کے گئے کتنی طریقے سے زمانہ دا گناہ دا سی جی دا تکلیف دی رشی زاری دا اللہ تعالیٰ تے گئے قیامت دا دیر ایک درز دا مختلف حالات تھی یہ وقت بگے اللہ تعالیٰ تے زاری تے منتوں نہ بکے اسے حضر اور دانی کے بھی سے زبکشن اور جب وقت بگا کے راشی کہ اللہ تعالیٰ کے طرف نہ بگئی تے اجازت تے بھی خبر نہیں کہ بے حضر بیان کی وَلَا يُعْزَمُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ اللہ تعالیٰ وجہ بسان تب اجازت ملی جب بے خبر اتزان اللہ حضر بیان کی داخل وقت اور دی وقت بدل کو کہ جابر ان نفسہ دا قیامت گرہ مختلف احوال دی مختلف حالات دی و توقع کل نفس پورا پورا بور کلی کہ آپ یو نفس کا ما جزا بہا گا ما لو عملت شکری دی نفس وهم لا یظلمون وی سر بدلن نشی کولے کہ کم کوشی سوابنا دنے دا مال دی اللہ تعالیٰ وی حد چاہ دنے تو آمال سوابنا تمام دا وضرب اللہ بیانی اللہ تبارک تعالیٰ مثلا یو مثال یا مثال دے مثالوں میں اللہ تعالیٰ بیان ہوئی اور جو اسے داری کا پوچھا تو اسے پلے اندر یہ پاغل میں نہیں داؤ کہ تو دے رہے دے تو کہ اور جو کم اکدہ اللہ تعالیٰ یا مثال بیانی مثال پر محفوظ یا ظاہر کے مسلیری جو کلی تحریم نہیں سے کی کم کلے دے اور بعضی کا سامنی سے دا حالت دے مکہ مکرمی سے کلے نبی علیہ السلام مدینی کا ہجرت سے دا واقعین جب سے تفصیلا بیان کر دا ہوئی سے کلے متعین ہوئی اللہ مثال بیانی کہ ہر کلی والا دا اللہ تعالیٰ کا نعمتوں بے قدرین کی اللہ تعالیٰ کے سزاگان اور سختہ کے رہولی اگر ہر کلی کی لیکن بعد میں پس سرے نہیں کہ شاہ نزول دے دے مکیدہ حالات تھی اور یا حکم عام دے حکم تدا سکاری کی اللہ تعالیٰ ناشدی دا خلق شروع کی اللہ وقت عذاب رہو یہ ہوئی کیوں بھی عذابوں میں تدور میں میرا عذاب کم نہیں لازم سا حالات تھی وضرب اللہ بیانی اللہ تعالیٰ مثلا نیہم سال کالا سنگی اتری رسول ناستان چرادا یہ کل انسان اللہ بیانی ہر کلی کے قامت ہی داکلے آمنتاً کا امن باندے خط امن باندی داکلے بغلغ دون محبوب مطمئنتاً کی پکلا رہی یعنی مانا دادا جو دے اہل عیال دا خط کلا رکھل دن دے رہی بلکل محتاج نہیں بلکلی دیتا لگسن کی باتی عرب محتاج کنکلی کی بدئی کلا او سب کا برادا بدئی داگا کلے پرے خود بلخوا بے مندہ واغستا آغا زینب اتنا پاتے سل لیکن مار دو یو بلکان دے ہم لیگی لیکن مکی والے بانے ہم لے نہیں اگل تا تعرف قطعا ہم نوخا یعطیہا چرا یلی بیشے بیکلی تا رفہا اگروزی بیکلی والے رغدن پریوانا رغدن مانا پریوانا اور بسیار دو سمجھانا در اپنو من کل مطانین دا ہر طرف نا دا ہر طرف نا دا غریز اقراتو یعنی کہ دو اسی نو کہ دا لیمدی نو بہری داری دی بری داری دی بس اسی نو در اپنو یجبال دیہی سمرات کل شین اللہ تعالیٰ وی دا ہر اس کے سمین بھی تا دا دول خلق دی مسیح مکرمی کرائی تا سکل بھی دی فتا فرق میں انکار کو دا غسلی والے دی انعن اللہ دی نعمتن دا اللہ دا غی انکار کو ناشکری اکرا دا اللہ تعالیٰ دی نعمتن قدر ہونے کو جو بے نتن اللہ تعالیٰ دی اپائیدان سکتی رہا اس کا لیتا مکی والے دی نبی علیہ السلام قدر ہونے کو صحابہ قدر ہونے کو مجبور ہے کہ مدینی منوری کرا لنا اللہ تعالیٰ دی سرا اس کو فَعَذَاقَهَ اللَّهُ پس مُسْتَرَاكُ دِي اللَّهُ تَعْلَىٰ لِبَاسَ الْجُوعِ فَلُگِ سَبْعَ سِنِينَ وُسَالَ مُسَلْسَلْ عَذَاقَ فَهَوَانَا بِي اِسْتِلَا سَرَدِ امتحان کی واسل دی اللہ تعالیٰ باغ سخت لگی کیا غلوگا پدئی بانگی کات پدئی بانگی وہ کالا مسلسل راگے دا په معنا د سفرن سره دا الله دا خو سفرن دا اوس کوم په دې کلی والو باندې الله تعالی لباس الجوعی هغه جامه دلګي دا قحط د دې سره دا لازم دی لکه څنګه چې دا جامه د دې تنگ سره لازم ده دې جامه په ټول بدن د انسان هاته کړی په دې قحط په ټول باندې هاته کړی دا نه وا چې دې بعض کسان د دې نه مستثنا دي او بعض کسان د دې نه مستثنا نه دي او زم دا دا لکه څنګه چې آثار د دې جامې په بدن باندې دي شي مدارنګ آثار د لږ راغلي د مخون نه معلومې دي چې دا ځل مخونه دا ټول څه ته کوي راځي چې وایي چې څه وایي او راغلي خوري مرداري خوري کی خوري څه څه هغه په څومره زیاته سختې په دغه انسان باندې والخوف اور دارنګي د لږی د یری یرا په دای چې پیغمبر علی السلام د سوی خوف الخالد لري ته یې هم روان وي یو خوف الخ یو خوف الخ دین هم یری د څنګه پیغمبر علی السلام را باندې هم دی وای دی ما کان یک راه ان څه سبب دا دارو چې دوی کول چې دوی جفا کولا نبی علی السلام وفات ولا دوی کم بختان جفا کولا دا جفا اثر داو چې بیا دا غریبانان پر قحط کې پدې دغه کې پدې تکلیفونه کرا ګیره ولقد جاءهم رسول منهم ارحم قارا غلو دی دا پیغمبر عظیم شان منهم دی دینا پیغمبر مرتو دی دینا غلو فتذبوه دا مانا دا فتا فرد دی انعم اللہ دی مخی داوی کنا فتا فرد دی انعم اللہ دا غی مانا سکی فتذبوه دی درو دن اگنو دی پیغمبر لرا فا اخذهم العذاب انی کن دی در عذاب کدا تحد پر آغے وهم ظالمون دی دزان سر ظلم کو انکی دفر زانون سر ظلم نکول اللہ تعالیٰ اور تسوئی اس دینہ حسر صورت بھی رجی گی فَقُلُوا قَرَوْتَا كَئِ مُسَلْمَانَانَ مِمَّا دَاغَ مَعْلُمُنَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ تو برکڑی بھی تاستا اللہ تعالیٰ حلالاً حلال سیدا سترا حلال پاک سترا چکم معلومہ دی آغا معلومہ تا فقرہ اللہ تعالیٰ ساتھ پارا حلال کری دی پیغمبر علیہ السلام انبیاء دے چکم حکم کرے دی آغا حکم مسلمانان تہم دے انبیاء تہم دے چکم حلال سترا سے جنب اپنا موتا تہم دا ویری دی تو حرام آمی زشت کے قطع نوی دا گندگا آمی زشت کے نوی منتے داوی جدا سے جنب تا سکرہ وشکرو شکریہ دا کہے دنیا نتنے دا اللہ تعالیٰ خراب تشنی کے پاس سکرہ اس کا اس پر لی گھلے دیزان نجول کا تو دے مانا دارے کی پاس سکرہ اس کا دا اللہ تعالیٰ دنیا نتنے شکریہ محمد آتا ہے داغی شکریہ سے رکھتے دارا چل الحمدللہ بالا خد شاہ تبروکی تشاور ہوڑی پاس بار بار ہوئی دیگا بن جان لے شکریہ دا اور بچے جان لے شکریہ دا مال جان لے شکریہ دا تاکول کے بعد جا سیدنا جانے کہ الحمدللہ الحق حال حضور ورکا اور ساتھ بالا خوڑا دا مانا نا دا شکریہ خد شورے اور بار بار تاکولی دیگی ان کن تم اللہ تعبدون فاستا سجدی اللہ تعالیٰ بندگی تو ان کے قدر بندگی تو ہے مجھے شکریہ دا اللہ تعالیٰ دنیا میں کنی آدھا ہے خوشے فرمانے حرام کری جی دا قصر اضافی دے تحقیق نورنے کو قصر اضافی دے حصر اضافی حصر دے تحقیق یا اصول کی جنہ پہ حنید یا سرے جتنا سے اندگا حرام دی جن نور کول حلال دی جلتے اصول حرمات دے حنید دی دین علاوہ آپ اللہ نورم بیان شوئی دی قرآن بیان کری دی حدیث بیان کری دی اتا مطلب کنی کہ دادل کے اصول جتو بھی دادے دے دا فمون باندے حرام دے نور ورزتے ورزتے اگر اتن یلا تقربو سموز مکہ ہے لگا انہوں مجھ مکہ خدای پاک یلا تقربو سولا سموز مکہ لگا خدای پاک پا قرآن کی حالت خدای پاک کے قرآن کی یہی دن اور سرے اوبل تک یہ لیکن قرآن تو مستارا کہ بدمس ہے تو شراب ہو تو شاد آتے دن اور بلادان پر شکی ہے ان کو یاد اس آتے دی تو ان کے پاس ہو مانتے فالا مگر اگر نہیں چوائے پکنا باندھی ہے اسے سوائے جان تفیری یا تن کے لئے کسان کو بپوئی گیا میں ناغبہ سے کان ملتے ولا تقرب اس ولا تموس فالا مگر خدای پاک ہے جن تم پاسے جگر تاگرے حرام بھی نور کے ارتے نخان نور محرمات بل گئے جیتا حسر ذاتی ہوئی انما حرما بے شک حرام کری جی اللہ تعالیٰ پتا سبانے المائی پتا قرآن دو مرداریں تن کی زنا چلاغی زبہ اختیاری یا اختیاری ہے اور آغا زبہ ہونی شی بغیر داغین اگا حیوان مرشی اگا مرغی داغین امرشی نپدی صورت کی بغیر سیزن قرآن پتا سبانے حرام دے زبہ تاستا معلوم ہے کہ کن سیزن دی کہ اللہ تعالیٰ ہوئی بابا زبہ کوئے اگر نرست بتاتا تو یا قرآن کرا ہوئے زبہ تاستا گھت اس مہیرے دا یہ اختیاری دا چرا دیں گے کہ اور دا مرائے اور دا جر جنہ سے یو فاضل قاضی دا رجنہ دا دی کب شی دری اسی یو مرائے دا کنہ دا تی جنہ تاسو اور دو دی طرف تا رجنہ دی وبزان اگی کے لیے لکھی گی کہ دا کب شی بس زبہ ہو شی کیا کہ شمالوں میں یو زبہ اختیاری دا کہ ساب اختیار میں باہری مثلا تو مثلا اختار دا کے لیے دا غیان دی دا زنگلی کسان دی اگر بھی پکشی باندھو گی اس کے اس پگم سپارہ سورہ مہدہ کے بعد تفصیل بیان شئے ہو کہ غشق الافریدی بسم اللہ اللہ اکبر بہوئے یا هغه سارو نه کی تالان دي کو او لازمو فالان دي کی کوم څه بس یو ځای ځکه نکړې وي نه کیو کی دې ته زړه استراری وي کوئی ته سارو پری دي ته چې زه رسم دې په مردار شي پاتې بچاله او رغور ته په پد باندې ونه له لکه تاسو نه کار د بندا کوي کړي یعنی دا غوند دی نه کی په دې په دې څه شی وي چې حلال نه کړه حرام دی عبد الله بن عمر رحمه روایت موجود دی چې کوم څه نه په بندا کوي باندې لګي بندا کوي رسېږي دا ثاني دا وانا دې حق نه جوړې کنه بیا دې مرغوي دي او یا دا غوند دی ګولې دي چې هغه سیرن نه کوي شلو نه کوي په ګور ته تا ټول ته هغه باندې کوم څه ولا دي نو حلال دی نه ته دا ستاره پر جایز نه دی اګه په ځان یو دي دا چې دا چې څو په باندې ته دا ګورم ولې دې غوندي دا چری اګه دا چې دې دی ولا دې دې نه پورته دی دا نه باندې ته دې نه حرام دي مردار دي په کناره کې نه دا جایز نه دي ته دا څه دی حلال نه هغه په جنگ یې ته نه لایې کار چا مردار کړي کار دا حرام کړي خدای حرام کړي دا حرام کړي دا د ځان دې قران حرام کړي دا څه کار ها دې په پترو باندې دې پترې کې دي دا اوس نه دې دې دا هغه د تاسو کې کې دې نو ته دې په پښتو کې نه شلې هغه ته هم نه کېږي هغه دې په پښتو کې نه شي خرابې نو هغه چې زنه باندې ته دې کو ته خبره نه او کدا هم دې چری دې چې تاسو ورته دا یې دی او دا باندې تاسو حلال نه کېنا هغه شی رات نه مخه مهرباني کو دا مرداري دي هي ودما اور دارنګي به دې کې وینا دا مکمل حرام ده اځنه چې ګرمې د دې ویني نه ډاکې کار یا په سې په اور سره کا خدا خیر کا دا درځ نه واسه کوم وینې چې بيدون کیدا د دې خوراک حرام د دې قرصول حرام د دې غسل حرام یاد ساته ټول حرام حرام حرام ساته چې وینې څو کېږي او قرصې دې د پیسې دې نه کېږي فلګې نه واسه دا فاصله په بیان کړه او بیا قرصې دې په کېږي څو ته نه د دې نه قرصول حرام چې کبای او سره دې هغه ته کېږي زیات کې راځي ځان لمه سره دې کې دې کوم صورتونه دې په دې نه دا خبره نه کوم هغه دې خبره ده او خیر باغی نه قرصول نه قرصول نه او کوم لا تجابان نه قرصول قال کا باغی نه قرصول ځان مرداري دا اشتا مرداري دی راغه ډیر مرداري ځان لمه سره واته بيدون کې دې قرصول دا سړي حرام دي چې کوم شي نه جفر ته دې ته دا قرصول حرام دي ولحمل خنزير او غاصه دې چا دې خنزيرانو واخه یادې ادوکه واز دا سرمن عربلا خصوص دا هغه په دې ځای هم دي کنه زګر دا به موږ لري دا نه چې تاسو کوم ډیر په ډیر خسرب دي او چاړي ور په خرابات نه دي ما ته بسم الله ویلو ته په ټول قران وايي چې خدای دا حرام دي هغه حرام دي تاسو بسم الله غنه تاسو دي وما اهل له غیر الله به او هغه څنګه چې आवाज کوي شي په دې باندې د نظر د غیر الله دا الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې چې کومه مناسبه وکړه واځه خبره دې چې دا حرام ده نظر عبادت کې او عبادت ما سوا د الله تعالی نه بل چا لپاره جواز نه لري دې په کان دا چې کوي نظر نه کړه الله د پاره کوا سوا دې چې چاله په خپل وخت نه تاسو خوب منه کینا الله تعالی زما مریض دې فکر نو زه دا کوم زه دا کوم زه دا کوم الله سره خپل ما هدو کا الله خو تعالی نه کاری نه نه چرګان وي دا خبر نه خبره ده چې تاسو ثواب دکې نو نظر عبادت کې وی دا غره نه سم باندې ځان نه وي او یا ته مراد دا دې په وخت زه دې کې تفسیری جلاغین لیکي زد ہی پوست بدے معلوم معافی وعدہ اللہ نے بدل کیا آواز اس کے لئے لیکن بھی جائے کہ کل کلا انتا ساتھ جو ساری کے دیر جات خسئی ہے لیا تو آئینا بیا بے دشمنی کے لئے ملیان لیچے پہ جسے بھی نہیں جات رہی ہے تو آقا غیل کن کرے ہیں دیر جات ہی کم آقا سی کم جات ہی کم آقا سی کم آقا بسم اللہ کے نام ہی آلتا خسئی سے بل بل سے ایک پاگل بچے نمانا دا دی چھے کہتے تھا کہ مسلمان دے مسلمان نے کہ بسم اللہ ہی رہو مشی زب آئے کہ انہا مسلمان اگر جب ہاں دن کل دا جائز دخرا ہے کہ چھے جنگی شے دے علال تیل آج انہا مر شے علال تیل جو ایمان کو دبا کرے مرہ سے مر دستا سب ہے باگے تو سکتا کل دا سی ہوشی کنا یو سارے دا سی پریو جو من کو دی طرف نا زب ہاں دو مرائے دگارے اگر زب آئے سی دی چھے کاغی کہ مرائے دگارے زب ہاں کے دینی شی او تور ته تاسو ګورې کومل کی کنه پر دې کرا هیل سره دې په دې غاړه کرا خو دې دا دا رغونه کم نه دي دا دې درا دا په کې کښې دا پاتې نه دي دې غاړه ته دې غاړه دې چلو دا لاس نه نه دې غاړه کله دا دي سر کله غاړه یو زه ته پریزي نو ته دا مړای دې طرف نه لاله نه بنا نه دې هدايه دا نه پر سر دې ان کړو ته دې غاړه ته دا رغونه کم شي دا دا نه پاتې نه دي اګنه ته دې نه دا کوڅه دا مطلب دې پاتې او تور ته بیا کې نه دی به تم کې کله کله دا شي چې دا په کله یو نه پاتې دې ته نه مردار شي او پیر سره برګه دغه چې څنګه هم څه دې کړو نه چې له څه کړو دا ته نه کړو نه دا سره غوښنه د تر جوړې ځان او ته کتر کې نه مردار دې غاړه کې غاړه کې شي په معنی تر را په هغه څو چې مجبور شه کله نه دې خو ته یار دې دې نه ورته خوږ نه کوي او دې شي نشته چې دې وکړي چې پاغي باندې دې هغه روم تور سا هغه جن پاتې شي دا چې دې نه کوم بیا غره پاره شریعت هغه تا سره مداخل دي جائز جنک نه وکړي دغه حرام خو سم دي خدام الله عزوجل فمن اضطر راکو کی محتاج شو کولی دی غو ہوتا خو غیر داغن تدا جہال کی جدی ظلم خون کے نو بگل محتاج یا سڑے جا ختم ربی حالت کر سی دی دا تا خرم کر دے او دیر ابھی دا کی نے او پتن غو سی جدا خرم بڑے غار او پن کرنا رہا دے اگر کری کو مجھے اگر سے لگن دے درا دی نے دے دے تو غری کی نہ لگے اس کی خوشا کہ دا کو جون کے تمہارا پار کی تو دا کھانا کھانے سے داغن تو مانا کوئی ہے چھے دے ظلم کون کی نہیں تو بندہ سے فقیر باندھیا سے نہ طاقت اندے ظلم کی او یا دادا قوانی ترا کو کی محتاج شو کھڑے نے دے غو خدا تو غیر باغن پتہ سے حالت کی چنو دے طلبدار دمو ہم کو یہ لگا کرے کری دی خدا نے کوئی کا کرے کرے کوئی نہ دا خپل لوگا دی کہ بنتا دا جن دی خپل ساتا تب جنور مزے مکا ولا عادن او نو دا حد ندی ری دو کہ دم رو کی پکے تو بیاس پگم ری دم رو کو بن نہیں جے دم رو کوئی کا جن دی پاتی ہے فین اللہ بے شک اللہ غفور رحیم بکن تو مہربان دے لا بدی او محرمات بیان دلتا ولا تقولوا ما تعلمنا تصفوا السنتكم هاغه سيزنا چې بیانې يبي تاسو الکذبا درو مبانا درو په خپل جواب باندې لا تقولوا الکذبا دا سره مخکې ته ما تاسو درو لما تصفوا السنتكم د دې وجه چې بیانې يبي تاسو ساس لا جبی چکم دروغ وئی نو اللہ وئی دا دروغ مو اگا دروغ دا دی هادا حلال و هادا حرام چی دا حلال دیو دا حرام دی زان نبدا نوائی حلال اور حرام دا کون کے سوک دے اللہ تعالی لکت کرو دیر فارس چوتا ہے تاسو علاللہ چا اللہ باندے التجد دروغ او بیاوائی چا اللہ تعالی منتدا بھی دیدی چی دا فرے دا مفرے اللہ وئی کما دا دروغ نوائی ان الذين فتاكي قرا كسان يكرون تشري على الله تعالى باندې الکذب دروغ لا يذهون دي مكان يديږي دروغ هم سره مكان يديږي جو کہ الله باندې دروغ وي مكان قليل دي بتارا مزيد لګي دي دي بتار لګي مزيد دنیا کې دي کې ولهم عذاب الذين دي بتار دي يا عذاب درناک باخرت کې وعلى الذين خاصا كسان حاضر کې هو ديان دي حرم نا حرام کړو موږ نا قصصنا عليك هغه چې بیان کړی دي موږ تا په سوره انعام کې من قبل مقصد دینا بانشید سرانان کی داغی تفصیل لے چی اہلیان بانی دا سیزن ہو جاران کی وہ مکارا تاسویدو کے دید مستیوا تاسو دید زانون دے دی پدی بانی اللہ تعالی اغواز جاران کری دی دائچ جاران کری کری دو اخان وقی اور پسیل جا وما ظلمناہم اللہ تعالی ما ظلمنو کر پدی بانی پا حرامونو دی سیزنو کہ پدی میں حرام کر ولیکن کانو ہم حضم لیکن وہ دید زانی مکر سرا ید دی مہون ظلم کر ان کی ظلم کو سرائی کی گناہ کی خدا اللہ تعالیٰ عجیب شان دیکھا اللہ تعالیٰ ورکتاوی جنازہ خانی اور آگا سہر سم رضی زان کا کل کرے دیں خوزتان سکانت نگر کون کے غور نگر کون گناہ نگر کم آپ کون آدو کیا سکا کلو آتر مسیا ماتا راشا بد پرستی سکا کری ایسے گبر ماتا راشا اللہ وی کافر بد پرستی ہر گناہ کی رکھر گرا سکا حصت نکرم نا امیدا جب خون چلے اللہ حصت نکرم نا امیدا جب خون چلے اللہ کتوبا جگر کرتا مات کری بھی مات راشا دان کا چتوبے بھی مات کری یعنی بیا بکار نہیں کیجئے اللہ تعالیٰ ایک سلزلہ زلزلہ تا تو بہنستا بیا بھی مات کرا راشا خا خا انسان شاہ مسلمان شاہ خا انسان شاہ او مسلمان شاہ گت نشتا معصیت کی خ انسان شاہ مسلمان شاہ گت نشتا معصیت کی گناہ مکڑا مقتفی شاہ چزئی عمر میں جنگت بے گناہ مکڑا مقتفی شاہ چزئی عمر میں